سلیمان نے اور لمبا ایک واٹر وے تیار کرایا, لمبا سا روڈ تھا, دونوں طرف دیواریں کھڑی کی, اور اس دیواریں جو تھی ایک سونے کی ہی دوسری چاندی کی, اور وہ مقبل کے یہ کیے وہ کیے بڑا کچھ, لیکن لا سند لہ, کوئی اس کی سند نہیں, ایسا کوٹیشن ہے, جو کچھ بھی تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. فرمایا حضرت سلیمان نے وہ تو بے تائب دے کے فرمایا, کیا تم بڑھاتے ہو مجھ کو بمالن, مال کے ساتھ کیا ہوتا کوئی مولوی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائی, اللہ اللہ جزائے خیر, اللہ قبول فرمائی. کئی مولوی بھی اللہ والے ہوں گے, مولا عبد الغنی جاجر بھی رحمہ اللہ وہ بیٹھے تھے, ملک آ گیا رحیم یار خان کا بڑا ملک, اس نے 3 لاکھ روپے تھے اس زمانے کے, آج کے نہیں, 1 لاکھ روپیہ والا پتہ ہی کیوں نہیں ملتا تھا, اس ملک نے آ کے فاتح عبد الغنی کے سامنے رکھے, یہ مدرسے کی خدمت ہے, جس کے اگر زکات کی, بابا پوچھتا ہے میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں مانتا ہے, وہ بھاپ لے لی اس نے کہا, اس نے کہا مسئلہ نہیں مانتا, مسئلہ میں نہیں مانتا, کیا مصیبت ہے, کیا کہتی یہ کوئی مطلب بلقیس کے رہنے والے, جس کو رکا لکھنے والا جب اتنا لائق ہے سیدھا لکھ نہیں سکتا, اعتراض کی کیا حیثیت ہوگی, پہلے رکا لکھنا تو صحیح لکھو صاف لکھو. اچھا جی اب سمجھو بات, ایسے شیطانیاں درمیان میں کرتے ہیں نا, بھی سبق ہوگی, سبق اب میں پوری صورت ختم کروں گا انشاءاللہ 12:30 تک. اب سنو ذرا بات, میں کیا بات کر رہا تھا, ہاں خان صاحب کا, ٹھیک ہے, تو بابا کہتے ہیں میرا مسئلہ نہیں مانتا, چلا جا بھی لیتا پیسے, اٹھ جا, واپس آ گیا اور کچھ دن رہا سوچتا رہا, چند دن کے بعد پھر بابا کے پاس دیا, بابا کہتے ہیں کیوں خیر ہوگی کیوں, کہتا ہے جی میں وہ چندہ دینا تھا آپ کو, بابا کہتے ہیں تم مسئلہ مانا ہے میرا, میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں توحید والا, جی تجھے سمجھ ہے, کہتے ہیں جی پہلے نہیں تھا آپ سمجھ آ گئی ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے, اب بابے نے بٹھا دیا, بابا کہتا ہے کہ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ تو تھا مشرک اور تو 3 لاکھ نہیں 3 کروڑ عرب بھی دیتا نا تجھے 1 روپیے سے ثواب بھی نہ ملتا, اور میرے لیے بھی خیانت بنتی, میں تجھے کہتا بڑا ثواب ہے, بلا اب تو نے مسئلہ مان لیا ہے نا, اب 1 روپیہ بھی دینا تو وہ 3 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہے, وہ کہتا ہے میں بھی سوچتا رہا کہ میں جب مدارس پہ جاتا ہوں علماء تو سلوٹ مارتے ہیں اٹھ اٹھ کے, اور میں گئے بوٹا بیٹھا ہے اور مجھے ایسے ملا ہے, اور پیسے مولوی کو دو اور واپس کر دے, سوال نہیں پیدا ہوتا, جان چلی جائے واپس نہیں کرے گا, اور یہ بابا 3 لاکھ واپس کر رہا ہے, کہتے کسی سوچ نے میرے ذہن میں یہ مسئلہ ڈالا کہ عبد الغنی کا مسئلہ حق ہے اور یہ خدا کی رضا کے لیے مسئلہ بیان کرتا ہے, ایسے مولوی پیدا ہو جائے نا, پھر بتائے جو صرف خدا کی رضا والے, صرف خدا کی رضا, کوئی پیسہ نہیں کوئی چیز, دیکھو اب آج میں چیز ہو رہی ہے, وہ ہدیے بھیج کے پتا کرنا چاہ رہی ہے کہ کون ہے, تو دنیا دار مولوی کے ساتھ خدا کی نصرت نہیں ہوتی, جو دین دار مولوی ہے خدا کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. ہاں بھائی انی مرسلتن الیہم, ہو گیا جی, فرمایا کیا تم بڑھاتے ہو مجھے مال کے ساتھ, اللہ دینکار, بس وہ جو دیا ہے اللہ نے مجھ کو بہتر ہے اس سے کہ تم نے دیا, تم دیتے ہو جو تم کو دیا, بل انتم بلکہ تم اپنے ہدیوں کے ساتھ تفراہون خوش ہونے والے اکڑنے والے تو مار بڑا اپنے ہدیہ پہ اپنے گور رکھو ارجے الیہم فرماتے ہیں واپس جا انہی کی طرف لوٹ والا نہ آتے جنا ہوں تے اسی بھی آئے تو جو لتے اسی بھی آتے ہیں والا نہ آتے جنا ہوں ہم بھی آنے والے ہیں اور آئیں گے کیسے لوٹے لے کے نہیں ہم بھی آئے مسواک لے کے ایک دفعہ جب ایک گاڑی سے مسواک توڑتے ہیں نا امریکہ کی دیواریں ہل جاتی ہیں درستی ہے اور جب ایک گشت ہوتا ہے نا گشت برطانیہ ہلتا ہے کانپتا ہے یہ نہیں ہاں ادھر مسواک والے نہیں یا لوٹے والے نہیں فلا نأتینہم بجنود مجاہدین لے کے آئیں گے بے جنود لشکر ہوں گے اور لشکر بھی ہوں گے قطر موحدوں کے بے جنود لا قبل لہم بہا اور تم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکو گے ہوں گے بھی لشکر مجاہدین کے تو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے کہتے ہم نے نبیوں والا کام سنبھالا نبیوں والا کام تو یہ بے جنود لشکر آئیں گے لا قبل لہم بہا ولا نخرجنہم منہا اور نکالیں گے ہم ان کو بستی سے یہ ہوتا نا ہم کسی کو کہتے کچھ نہیں یہ تو زیادتی ہے بستی سے نکالنا اگر یہ کافر بغیر کلمے کے جاننا میں چلے گئے تو حاجی صاحب کو پکڑا جائے گا بالا دکھ رے جننا ہوں منہا بالا دکھ رے جننا ہوں منہا حضرت فرماتے ہیں ضرور بالا دکھ رے جننا ہوں منہا نکالیں گے ہم منہا ان کو اس بستی سے اذلہ تن بڑی عزت کر کے فکر میں جوڑ پیدا ہو رہی ہے نا جوڑ اذلہ تن بڑا ذلیل کر کے نکالیں گے وہم صاغرون اور وہ ہوں گے قیدی بنائے دیے بنا دیے جائیں گے ذلیل ہونے والے ہوں گے کچھ کو قتل کریں گے کچھ کو ماریں گے کچھ کو قیدی بنائیں گے یہ قلعے کے لیے ڈر رہے ہیں وہم صاغرون اور وہ ذلیل ہونے والے ہوں گے قال یا ایھا الملأ حضرت سلیمان نے فرمایا تتمہ ثالثہ تیسرا تتمہ فرمایا اے سردارو ایوکم کون ہے تم میں سے جو لائے میرے پاس پہ عرشہا اس کے عرش کو قبل ان یعطونی مسلمین حضرت کو یا بدریہ بائس یا بدریہ ہدہد غلمانی وغیرہ میں پوری تفصیل ہے پتہ چل گیا کہ اب یہ جو قاصد گئے نا تو دھمکی زنانی ہے وہ بچا نہیں سکتی آگے ملکہ ملکی زنانی ہے زنانی کو تھوڑا سا ایک دھمکی ڈالو تو پانی پانی ہے اس اب آنا ہے وہ آئیں گے حضرت کو پتا قرائن سے یا بہی سے یا ہد ہد کی اطلاع سے اس لیے فرمایا اپنے اجلاس میں آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کا عرش لائے تخت لائے قبل ان یأتونی مسلمین ان کے منقاد ہونے سے پہلے قال عفریت من الجن کہا ایک دیو نے عفریت من الجن یہاں پھنسا ہے سر سید کہ عفریت من الجن تو جن کا ثبوت ہو گیا عفریت جنوں کا کہتا ہے کہ ذرا بھاری آدمی بھی ہو نا بھاری دیہاتی جنگلی ذرا موٹے دادے ہوتے ہیں اس لیے ان کو عفریت کہا گیا اس طرح تو پھر ہر بریلوی مولوی عفریت ہے خود بھی ہے تو موٹا کالا عفریت من الجن کہا ایک سیو نے جو بڑی جسامت کا جن تھا آنا آتی کا بھی میں لاتا ہوں وہ عرش قبل ان تقوم من مقام کا پہلے سے کہ کھڑا ہو تو اپنی مجلس سے، یہ مجلس ہوتی تھی صبح 8 بجے سے 12 بجے تک، اگلے ٹائم کی مجلس تھی، میرے پاس سنیے، ادھر سنیے، میرے پاس آپ کے پاس کہیں دوسری کدھر ہے؟ اچھا اچھا، وہ جن پر لکھی ہے، کب بتا رہا ہے وہ؟ ادھر ہے ابلیس پر، ابلیس پر ممکن ہے نا، بڑا ہو کانا کل جبل ہے، ہم تو اب بدل نہیں کر سکتے کتنا تھا ابلیس ملن جن، یہ بار بار سے لکھی ہوتی ہے کہ اس کو ابلیس جو کہا گیا تو وہ کوئی ڈراؤنی چیز ہوگی، بہت بڑا تیز بھی ہوگا، جن تیز بھی ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ گوتا آپ سے بھاگ نہیں جاتا، اب کیا کہیں گے کہ گوتے کی شان بڑھ گئی؟ اور جو ہر مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طبی قوت رکھی ہے، ماتات الاسباب ہے، جنات کی جو صورت سیر ہے یہ ماتات الاسباب ہے، اور بطور طبی اور فطرت کے، جیسے گوتا ہے، اب گوتا بھاگتا ہے بندہ اتنا نہیں بھاگ سکتا، گوا اڑتا ہے شیخ العزیز نہیں اڑ سکتا، آپ کو یہ کہے کہ گوے کی شان زیادہ ہے، یہ نہیں ہوتا، ہر چیز کی اپنی فطرت اور طبیعت ہوتی ہے، ہاں بھائی، ابلیس من الجن نے انا آتی کبھی قبل ان تقوم، میں لے آتا ہوں اس کو پہلے تیرے کھڑے ہونے سے، بھی مقام نے کہا تیری مجلس سے، فرنگی آ گئی ہے اور میں ہوں اوپر اس کے، اب تجھ پہ اعتبار کون کرے جن کا، وہ تو بڑا عظیم ہے، موتیوں سے جڑا ہوا، کہتا ہے انی علیہ لکبیون، میں اس پر قوت بھی رکھتا ہوں، اگر یہ بڑا بھاری ہے لیکن میں اٹھاؤں گا، اکھیڑوں گا، امین اور ہوں بھی امانت والا، کوئی موتی چوری بھی نہیں کروں گا، کوئی چیز چراؤں گا بھی نہیں، یہ نہیں ہے کہ طالب علم کو بھیجو بھی سالن لیا، ساریاں بوٹیاں راستے پہ کھائے، ایسے بھی نہیں ہوگا، جس کو کہو چل بیگ لیا سارے کاغذ چوری کر لے، لکبیل امین، کوئی موٹی جدا نہیں کروں گا، خیانت نہیں کروں گا، قال، ایک اور بولا بھیا اللہ والا، اب پہلے میں بریلویوں والا مانا کر رہا ہوں، بریلوی جہاں پر ناچتے ہیں مولوی، کئی کئی شتاب انہوں نے بھی صحیح تارے ہوئے ہیں، یہاں پر جب آتے ہیں تو ہو مثالے لگا لگا لگا، قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب، پس کہا الذي علم من الكتاب، جس کے پاس کالا علم تھا، کالا علم تھا، علم کا علم، علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، جس کا علم تھا، کتاب والا علم تھا، آنا آتی کبھی میں لاتا ہوں اس کو، قبل ایر تتا الہی کا طرف ہوگا، پہلے اس سے کہ میرے طرف تیری آنکھ، تیری آنکھ، تیری کیا مطلب، آنکھ ایک وقفہ ہے نا، ایک تو آنکھ کو گرانا وہ نہیں مراد، آنکھ ایک وقفہ ہے، آپ اگر دیکھیں نا تھوڑی دیر کے بعد آنکھ پھرتی ہے، کس وقفہ میں، کس دورانیے میں لے آئے، یہ نہیں کہ بس آنکھ کھل کے اور لے آئے، یا سدا کا کیا معنی میں کر رہا ہوں، آنکھ پھرنے تک، بڑھنے تک، اور آنکھ آپ اگر دیکھیں نا دوسرے کی آنکھ، درمیان میں ایک منٹ کے بعد یہ آنکھ جھپکتی ہے، آنکھ جھپکنا ایک ہے جھپکانا، خود بخود وہ تو سیکنڈ میں ہوتا ہے، اور ایک ہے آنکھ کا جھپکنا, آنکھ کا جھپکنا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد, اس نے آنکھ جھپکنا کہا اور بعد میں کہا کہ کنایا جلدی سے, کنایا کہتے ہیں اور یہ ہماری بولی میں بھی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بس دو منٹ جی, کیا مانتے ہوتے دو منٹ, دو منٹ اور لگاتے تین گھنٹے, دو منٹ کنایا جلدی سے. یہ کیا آپ کہتے ہیں؟ یہ کام تو چٹکی میں ہو گیا, اب چٹکی تو ہو گئی کام تو نہیں ہوا, یہ کنایا ہے ترنت سے جلدی سے. یہاں پر یہ بھی کنایا کہتے ہیں جلدی سے, مطلب ہے وہ جو مجلس ہوتی صبح سے لے کر دور تک مجلس چلتی تھی تو عفریت من الجن نے وہ پیش کش کی, اور یہ جو قال الذی عنده علم من الکتاب ہے کس نے کہہ دیا کہ میں اس سے جلدی ہے ابھی لے آتا ہوں, ابھی لے آتا ہوں, جا لا سکتا ہوں. یہ اب آئے بریلے, انہوں نے کہا علم من الکتاب, تورات کے علم والا وزیر, اس کی یہ طاقت 1500 میل پر پڑا ہے تخت اور ہے بھی جھگڑا ہوا محل کے اندر, اور یہ ولی اللہ جہاں 1500 میل پر اتنے بڑے تخت کو آگ جھپکنے کی دیر لا سکتا ہے تو عبد القادر جیلانی بھی ڈوبے بیڑے لا سکتا ہے. اب پھر لگائیں گے مثالہ تو واہ کر کر ہے بھابھیوں کا ایمان, کوئی مانتے کوئی آئے ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں بریل بھی کچھ نہ کچھ للڑوں سے اچھے, ان کو اتنا بھی پاؤں ٹکانے کی جگہ گرانی دیتا جتنا بریل بھی کچھ نہ کچھ ایسے تو بڑھتے ہیں, چلو مانا بگاڑ لیں. اور یہ بیچارے تو بالکل یتیم ہے قرآن کی طرف سے, یہ بھاگیں گے کوئی ایک عالم نہیں آؤ آیا ان کی قبورے, عوام کو ایسے رٹا لگائے وہ سمجھتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے, ہر مسجد سے لکھی ہے اور ہر جگہ پہ, لیکن قرآن میں ٹانگ اڑانے کی بھی ان کو کوئی ہمت نہیں. اور جو ان کے سمجھدار صاحب کہتے ہیں قرآن میں ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں, شکر ہے کہ کوئی نہیں. اب سمجھو یہ کون سا قال الذی عنده علم من الکتاب, اس کے بارے میں تین اقوال ہیں مفسرین کے. پہلا قول ہے امام رازی نے جس پر زور دیا اور بعض دیگر حضرات نے کہ یہ جو ہے یہ حضرت جبریل ہے. کون ہے؟ حضرت جبریل ہے. نمبر دو یہ حضرت سلیمان خود ہے اور ان کا یہ معجزہ ہے. یہ امام رازی نے بڑا زور لگایا کہ آج سے پھر برقیہ والی بات ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان کا وزیر ہے جس کا نام ہے آصف بن برقیہ, یہ آصف نامی وزیر. کتنے اقوال ہیں؟ تین, تین اقوال ہیں مفسرین کے. اور امام نخی, کوئی معمولی آدمی نہیں, امام نخی زور لگاتے ہیں کہ یہ خود حضرت سلیمان. امام رازی کبھی یہ قول ہے کبیر میں, اور امام رازی نے کئی وجوہات سے رد کیا ہے کہ یہ آصف بن برقیہ جو ہے یہ ولی مراد نہیں اور یہ وزیر مراد نہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں, کئی وجوہات امام رازی نے لکھی. انشاءاللہ ہم اپنے بعد میں اس کو میں بیان کر دوں گا, ابھی وقت کم ہے اور ترجمہ آگے سکاف پہ کھڑا کرنا ہے. بہرحال ہم اس کو لے رہے ہیں, چلو آصف سے, آصف اگر ہو جنہوں نے کہا آصف تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ آصف سجدے میں گرا اسی وقت پہ اور سجدے میں دعا کی یا حیو یا قیوم, یہ اس میں آصف آدم کا حامل تھا. اس پہ جو بھی بات اسماء پر محنت ہوتی ہے ان کے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اثرات ظاہر کرتے ہیں, بعض بعض اسماء پر ایک خاص محنت کی جاتی ہے, اس کی محنت تھی یا حیو یا قیوم والے اسم پر, تو اس نے یہی اسم نام لیا اور سجدے میں گرا, اللہ نے وہ تخت بہا کے زمین کے نیچے سے زمین چیر کر حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا, اور یہ خود کیا تھا, سجدے میں گرا اور دعا مانگی کس سے, اللہ سے, اور جس کی اس دعا کی قبولیت جو ہے کہ اس کے لیے کرامت ہے, دعا کا قبول ہونا اس طرح جلدی یہ کرامت ہے. لیکن اس نے نہیں تخت لایا وہ جو اتنا ڈھیگے مار رہا تھا ملا, جنہوں نے کہا کہ آپ سے وزیر بلا دے, مفسرین نے یہ بات کی وضاحت کی کہ وہ خود نہیں لایا تھا بلکہ اس نے سجدہ کیا اور سجدے میں پڑھ کے کیا کہا, یا حیو یا قیوم, کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا, دعا کی, اور وہاں سے عرش کو منتقل کرنے والا اللہ ہے, اس کی ادھر دعا ختم ہوئی, ادھر زمین کے نیچے سے عرش وہاں پہنچا, کیونکہ وہ سبب بنا تھا اس کے لیے, اس لیے نسبت جو ہے اس کی طرف قرآن نے کر دی ہے, اس نے کہا آنا آتی کا نسبت مجازی ہے حقیقی نہیں, اور اس کا کمال یہ تھا اس نے دعا کی اور تخت کو لانے والا کون ہے, اللہ. سمجھ رہی ہے کہ نہیں, جبریل ہو تو اسٹالنگ ہوئی نہیں, جبریل ہو تو کوئی اسکال نہیں, کیوں, جبریل کا سفر ہم دیکھا ہوا ہے, ہم نے جبریل کا سفر پتہ ہے آپ کو, جبریل ادھر سدرا سے چلتا ہے, سدرا سے ادھر سے جدا ہوا, ادھر نبی پاک کی مجلس میں بیٹھا ہے, اور اتنا بھی ہمیں پتا ہے جب آئے تھے قوم لوط کی بستیوں کو صبح صبح آیا تھا, اس طرح انگلی پہ اٹھایا بار سے, صبح اٹھائے آئے تھے, اور ابھی دن نکلا نہیں تھا, قریب قریب تھا کہ ان کا کام وہ آسمان کے قریب جا کر ان کو جو الٹ دیا, ایک پر پہ 600 پارے جبریل, اگر وہاں جبریل نے پر مارا ہو اور جہاں تخت صاحب ہے تو مسئلے کو نہیں ہے, اس لیے راضی زور لگا رہا ہے, کیا حضرت سلیمان کا معجزہ, خود حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہو تختی, اور یہ بھی یاد رکھو کہ وقت کے وزیر کی کرامت وہ بھی نبی کا معجزہ ہے, اس نبی وقت کے نبی کا معجزہ, آصف کی دعا سے آیا ہو حضرت سلیمان کا پھر بھی معجزہ بن سکتا ہے, اور کرامت, اور کرامت اور معجزے کا قانون بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں مسئلہ الہ میں, کہ کرامت اور معجزہ میں اختیار کس کا ہوتا ہے, اللہ, ہر قیادت امور میں اختیار کس کا ہوتا ہے, اللہ کا, اس لیے اب تخت لانے والا حقیقت اللہ ہے, وہ کہتے ہیں آنا آتی کا یہ نسبت کیوں ہے, ہم کہتے ہیں چونکہ سبب کی نسبت ہے اور یہ کلام اللہ ہے, اور یہ تعبیر ہے, تعبیر الہی ہے, یہ نہیں کہ بہنی اسی کے یہ لفظ, تعبیر الہی میں فعل کا اسناد آصف کی طرف کر دیا گیا بوجہ اس کی دعا کے, جیسے لآمنا کے غلامن زکیہ کی بات کر چکا ہوں, یہاں پر بھی وہ بات ہے, جس سے یہ پتہ چلا اگر آصف مراد ہو تو جس سے کرامات اولیاء کا ثبوت ہوتا ہے, اور سنت نے اس لیے زور لگایا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں پر حق ہیں, اور یہ بھی ایک کرامت ہے, اور کرامت میں ولی کا اختیار چھوڑو, بتاؤ کا ولی کو علم بھی نہیں ہوتا, میں بتا چکا ہوں اصحاب کہف کو 309 سال بیٹھنے کا علم تھا, حالانکہ کرامتیں ان کی بہت ساری تھیں, وہاں ان کا بغیر کھائے پیے رہنا بھی کرامت ہے, وجود کا حیض پہ رہنا کرامت ہے, بالوں کا نہ بڑھنا کرامت ہے, ناخنوں کا نہ بڑھنا کرامت ہے, اور وجودوں کا 309 سال ایک جگہ پہ رہ کر محفوظ رہنا کرامت ہے, تزابر و حد کا پیم وہاں پر سورج کا ہٹ جانا کرامت ہے, یہ ساری کرامتیں جو اختیار تو دور کی بات انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرامتیں ظاہر بھی ہو رہی ہے یا نہیں, اس لیے کرامت میں ولی کا اختیار جو مانتا ہے وہ اصلی مشرک, اصلی کافر, اصلی صدیق ہوتا ہے, اور جو کرامات کا منکر ہے وہ ویسے ملحد ہوتا ہے, کرامتیں برحق کے اور ان میں ولی اللہ کا اختیار نہیں ہے, اسی لیے آنا آتی کا بھی قبل کرکو پلما رہا ہو, حضرت نے دیکھا اس کو پڑا ہوا اپنے پاس قالا ہذا من فضل آصف الرفیہ، کیا ہے ہذا من فضل، قالا ہذا من فضل ربی، حضرت کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر، کس لفظ سے استدلال ہے امام نسی کا؟ یہ حضرت سلیمان کا اپنا موجزہ تھا، لیبلونی، یہ کہ آزمائے مجھ کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، فمن شکرا، اور جو کوئی شکر کرے گا وہ شکر کرے گا اپنے پھلے کے لیے، فمن کفرا، اور جو کوئی کفر کرے گا، فإن ربی غنی کریم، بے شک رب تیرا غنی کریم بے پرواہ ہے کرم کرنے والا، کالا نت کے رولا عرشہ، جہاں تک سید سے ہی بخش ہے، اور مرزا گاما بھی، وہ بیچارے مرزا گاما اور سر سید وہ پڑ گئے، لیکن عرض کیسے آ گیا، اس کی کوئی تعبیر کرے، کیونکہ کرامات اور معجزات کے تو منکر ہیں، اب ذرا سنو ان کی تعبیر، کہتے ہیں کہ یہ تخت وہ نہیں تھا جو حضور دیکھا ہے، یہ تخت تھا ملکہ بلقیس نے جو تحفے میں بھیجا تھا، وہ تخت تھا، اب وہ تخت تو نہیں آ سکتا 1500 دین کے پاس لے سے، یہ تخت تھا جو ملکہ بلقیس نے ہدیہ بھیجا تھا، اس کو جو ہلوا ہدیہ تو واپس جو ہو گیا تھا، حضرت سلیمان نے واپس کر دیا تھا، لیکن ان کے ماننے والے بھی سارے بتو ہیں کہ سبحان اللہ، گھر بھوکے نہ چوکے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہا برہان الحدی کالا نکر الحا عرشہ، کہ اوپرا کر دو اس کے عرش کو، اب ذرا اوپرا کر دو اس کے عرش کو، نہ نظر ہم دیکھیں، اتحتدی ام تکونو من الذین لا یحتدون، کیا یہ راہ پاتی ہے یا ان سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے، ذرا اکڑ کے امتحان کریں، اب بلقیس کے اکڑ کا امتحان ہوگا، ذرا توجہ میری طرف رہے، تھوڑا سا مشکل مقام ہے، حضرت نے قانون یہ ہے کہ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کے عقل کے مطابق، حضرت نے اس قانون پہ عمل کیا اور اس کے عقل کے دو امتحان لیے، جیسا عقل ہوگا میں نے دعوت دینی اس کے مطابق دلائل پیش کروں گا، پہلا امتحان یہ لیا کہ عرش منگوا لیا اور عرش میں رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی شکل، اس کی خراب کر دی، اور دوسرا آگے آتا ہے، یہ پہلا امتحان ہے، نیچے لکھا ہے امتحان ہی وراثت بلقیس، فرمایا اس کو اوپرا کر دو، لہا عرشہا، اس کے عرش کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہنچتی ہے صحیح بات پر یا نہیں پہنچتی، فلما جا اکیلا، جب آ گئی نا تو حضرت نے پوچھا کہ احاکتا عرشو کے، احاکتا عرشو کے، حضرت کا سوال بھی بڑا عجیب تھا، اس میں بھی امتحان ہے، احاکتا عرشو کے، کیا اس طرح ہے عرش تیرا، قالت کأنہ، کأنہ گویا کہ وہ ہو، وہی ہے گویا کہ وہ وہی ہے، حضرت نے بھی ابہام رکھا، احاکذا عرشو کے، اور اس نے بھی آگے سے ابہام رکھا، معلوم ہوتا ہے بڑی سمجھدار تھی، صحیح سوال کے مطابق جواب دیا، جیسے حضرت نے ابہام رکھا احاکذا عرشو کے، جس نے کہا کأنہ ہوا، معلوم ہوتا ہے پوری پیسلسٹ گولڈ پیسلسٹ تھی، پورے 100 نمبر دیے سوال میں کامیاب ہوں، اچھا بَعُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، کہتے ہیں مجھے کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا تھا اس سے پہلے بھی، جب مولوی صاحب آئے تھے میرے پاس ہدہد، جب ہدہد پہنچے تھے نا کچھ پتہ پہلے بھی چل گیا تھا، وہ پتہ کس سے چلا تھا، بسم اللہ، کوئی آپ کو اگر آپ کہیں لکھتے ہیں نا لہو دعوت الحق اور کوئی نہ سمجھے تو گزرے سمجھ لیتے ہیں تو کوئی آپ نہیں یہ لکھا کسی مسجد سے لکھے لہو دعوت الحق وہ مسجد پہ لکھانے والے شاطی ہوں گے اور سارے سمجھ بھی جائیں گے کہ یہ کیا ہے یہ بسم اللہ سے وہ سمجھ گئی تھی وہ دین علم من قبلہ اب وہ رکا لکھنے والا اٹھ نہ گیا ہو تو آپ غور کریں کیسے پتا چلا تھا علم من قبلہ فکنا مسلمین اور تھے ہم اسی وقت سے منقادین ہیں انقیاد کرنے والے بات حکم ماننے والے فصدہ اللہ تعالیٰ بھی تعریف کر رہے ہیں فرماتے ہیں ملکہ بڑی سمجھدار تھی ہیں تعریف ہے مدد اگلے ابلی اگلے پھر چیز کی ستہا مانت تھی تو بڑی سمجھدار لیکن روکا تھا اس کو توحید والے مسئلہ سے سوال ہے سمجھدار تھی اتنی تو پھر گزرے کیسے تھی گزرے تو بےکل ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں حجاب رسم کا حجاب رسم کا کیا مطلب ہے کہ خود سمجھدار تھی لیکن ماحول کی وجہ سے خراب ہوئی تھی آنکھ جو کھولی مشرکوں کی تو اس طرح سوچے ہی نہیں وَسَتَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ اور روک رکھا تھا وہ جو مرض کیا تھی پوجتی تھی اللہ کے سوا اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ الْكَافِرِينَ حجاب رسم ہے وہ قوم کافرین سے تھی کیا مطلب ہے ماحول کی وجہ سے خراب ہوئی ہر تھی سمجھدار صرف قارن کی وجہ سے خراب ہو گئی اور اس کا جو ماحول تھا سارا مجھے کانا ماحول تھا ادھر ادھر سہیلیاں مشرک محلے کا مولوی مشرک ادھر دوسترانیاں مشرک ساریاں یہ اس شرکیہ ماحول میں خراب ہوئی ہے آدمی بتاؤ گا ماحول میں خراب ہوتا ہے اور ہوتا سمجھدار ہے کیلا لہا کہا گیا اس کو داخل ہو اثرہا تالاب میں فلما راحت ہو جب دیکھا یہ انشاءاللہ آپ کو میں حوالے لکھواؤں گا اس کی بات کے آنا آتی کا بھی قبلہ عیر صدہ ہے یہ مجھے یاد کرا دینا فلما راحت ہو جب دیکھا اس کو گمان کیا اس کو لجا تن گہرا پانی بکشپت انسا کہا اور اتارنے لگی اپنی پنڈلیوں سے کالا انہو سرہن فرمایا یہ سرہن یہ تالاب ہے ممردن یہ شیشہ ہے جڑا ہوا من قواریر قواریر سے قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان اب سمجھو یہ کیا ہے مسئلہ قیل لہا ادخلی اثرہا اس پر سارے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ملکہ بلقیس جو تھی نا اس کے نانہار جن تھے اس کی ماں جننی تھی اور جہاں پر جو جن تھے ان کو لگ گیا خطرہ ملکہ بلقیس کے ساتھ کہیں حضرت نکاح ہی نہ کر لیں شادی مادی نہ ہو جائے اور یہ تو ہمارا ایک ایک رات بتائے گی کیونکہ ہماری رگ رگ سے واقعے میں جس کے بھی ننہال جن ہیں اس لیے جنہوں نے حضرت صاحب کو پہلے کہہ دیا کہ ملکہ بلقیس جو ہے نا اس کی پنڈلیوں پر بڑے بال ہیں بڑے بڑے بال ہیں بکری کی جد کی طرح بال ہیں تاکہ حضرت سلیمان اس سے نکاح نہ کرے تو حضرت صاحب نے تالاب اس لیے بنوایا کہ میں ذرا اس کی پنڈلیاں چیک کروں کہ واقعی بال ہیں یا نہیں یہ جن جو کہہ رہے ہیں چنانچہ حضرت نے نیچے پانی چھوڑ دیا اوپر شیشہ لگایا اور ملکہ بلقیس کو سامنے ادھر گلی ساری بند کر دی راستہ اوپر سے آتا تھا آپ سامنے بیٹھے کرسی پر اور ملکہ جب آنے لگی تو ملکہ نے اپنی شلوار اوپر اٹھائی تو حضرت دیکھ رہے تھے دیکھا بھی جن جھوٹ بولتے ہیں تو زبردست گوری پنڈلی ہے اور کوئی بال اس پر نہیں ہے اور وہ بالکل صاف پنڈلی ہے تو حضرت صاحب نے دیکھ لیا ایک اور بال کہتے ہیں نہیں کہ وہاں پر بال بڑے تھے, بکریوں والے بال تھے. حضرت نے دیکھا, حضرت نے جن طبیب کو حکم دیا کہ پوڈر بنا بال, صفا پوڈر. تو اس نے وہ پوڈر بنائے اور اس کے بعد یہ بال صفا پوڈر بھی شروع ہو گیا. حضرت صاحب نے پھر حضرت محترمہ ملکہ صاحبہ اس سے پھر حضرت نے شادی کر لی. یہ بات یہ اب جہاں پر اشکال آیا اس پر, خدا کے بندو یہ پیغمبر اور اتنے تالاب بنا رہا ہے اور دلچسپ کی پنڈلیاں طے کرنے کے لیے, یہ کیا مقابل ہے؟ پھر آگے اگر نہیں, اصل میں شرعی مسئلہ ہے کہ مخطوبہ کو ایک نظر دیکھنا چاہے, جس عورت سے نکاح کرنا ہے اس کو ایک طرف ایک دفعہ دیکھنا شرع جائز ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لیے دیکھا. اب ان کو کوئی پوچھے کہ مخطوبہ کی پنڈلیاں دیکھنی جائز ہیں, مخطوبہ کی پنڈلیاں دیکھ کرنی جائز ہیں, ابن حدم جہاں تک چلے گئے انہوں نے کہا کہ مخطوبہ کی فرج دیکھنی چاہیے, کیونکہ بعد میں اگر اصل مسئلہ تو ہوتا ہے کام شادی فروج کے ساتھ ہے, بعد میں اگر کوئی فرج میں گڑبڑ ہوئی یہ نقصان ہوگا. اس لیے النظر الی المخطوبہ کا مطلب ہے النظر الی فرج المخطوبہ, ابن حدم نے کہہ دیا. اب یہ حضرات بھی چل پڑے, مولوی بھی جس مسئلہ میں پڑھے تو ماشاءاللہ اس میں اعتماد سارے لے آتے ہیں. تو جہاں پر بزرگوں کی افواہ چل پڑی بھائی مخطوبہ, اور ایسے سارے گئے نا اس طرح مسئلے بھی ساتھ نکالتے گئے. مولا عبد الفاضل جیسا آدمی بھی یہاں آ کر اس نے کہا ہاں نظر الی المخطوبہ حدیث سے ثابت ہے, اور محققین نے یہاں سے بھی استنباط کیا ہے, یہاں سے بھی ہو سکتے ہیں. سارے کہ مخطوبہ کی طرح, اور جب شادی کا مسئلہ آتا ہے نا قدرتی بات ہے مولوی کا ہوش بھی اور کوئی نہیں رہتا, زنانیوں شادی تذکرے ہوں بس ادھر ہی گھوم ہے. تو اب کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ تو نبی کی عصمت کے بھی خلاف ہے. اب دیکھیں نا کوئی عام آدمی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا, زنانی آئے اور اس کی پنڈلیوں کے بال چیک کیے جائیں کہ پنڈلیوں پر بال ہیں کہ بلا ہیں, تو یہ ایسی حرکت ہے کہ عام دیندار آدمی نہیں کر سکتا. کہہ جائے کہ فقط کا معصوم پیغمبر اور وہ کرے بادشاہ, پیغمبر کیا ضرورت تھی دلچسپ کے ساتھ شادی کرنے کی؟ کیا حضرت سلیمان کو اور زنانیاں نہیں ملتی تھی؟ دلچسپ کے ساتھ شادی ضرور کرنی تھی اگر بات دے جا. بہرحال یہ بالکل یہودی ناٹکا کی بتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. حضرت سلیمان پیغمبر کا دامن بالکل اس جھوٹ سے پاک ہے, سمجھ آئیے بات. کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, حضرت سلیمان سے تو بڑے بہتان لگائے گئے اور اپنوں نے جو کہتے ہم سلیمانی ہیں, کبھی حضرت سلیمان جادو کر رہے ہیں, حضرت سلیمان فلا ہے, حضرت سلیمان فلا, یہ بھی ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. پیغمبر کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا, سمجھ آئیے. اب مسئلہ کیا ہے, یہ تالاب کیوں بنایا تھا؟ اب ذرا میری طرف توجہ کرو, میں حضرت کی بات آپ کو بتاتا ہوں. تالاب کیوں بنایا تھا؟ ایک ہوتا ہے ظاہر, ایک ہوتا ہے مظہر. دو چیزیں سمجھنی ہیں, ایک چیز کیا ہے ظاہر اور دوسری چیز کیا ہے مظہر. آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کی صورت مبارکہ چہرہ اقدس نظر آتا ہے آئینے میں. اب آپ کے چہرے اقدس کیا ہوگا؟ ظاہر. اور آئینہ کیا ہوگا؟ مظہر. آئینہ کیا ہوگا؟ مظہر. اور جائے ظہور مظہر, اور نظر کیا رہا ہے؟ چہرہ. یہ چہرہ ظاہر, آئینہ, مظہر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تالاب بنوایا, اوپر شیشہ بچھایا اور پانی نیچے مچھلیاں وغیرہ بھی چھوڑ دی ہوں گی جس طرح لکھا ہے مفسرین نے. بہرحال وہ سارا اوپر شیشہ جلا دیا اور وہ ایسی کاریگری کے ساتھ تھا کہ سمجھ نہیں لگتی تھی نیچے پانی ہے. اب ملکہ بلقیس کو وہاں سے گزرنے کا کہا, گزرنے کا کہا, اس کا یہ بھی دعوت دی ہے, قسم کی دعوت دینا چاہتے تھے. اب ذرا بات غور سے سننی ہے. وہاں جب ملکہ آئی وہ اس نے اٹھایا نہیں تھا کپڑا پنڈلیوں سے, وہ جیسے کوئی کپڑا اٹھاتا ہے نا پانی کو دیکھ کر, اس نے ہاتھ کیے چاچا پت اٹھانے لگی, اٹھایا نہیں, اس نے ہاتھ کیے تلوار کی طرف. حضرت نے فرمایا نہیں یہ تو پانی ہے, سمجھ گئے کہ نہیں, یہ تو اپنا شیشہ ہے, پانی نہیں یہ کیا ہے, شیشہ ہے. حضرت نے فرمایا شیشہ ہے, اس نے کہا او ہو بات سمجھ آئی. وہ بات کیا سمجھ آئی کہ پانی ظاہر ہے اور شیشہ کیا ہے, مظہر. پانی ظاہر تھا اور شیشہ کیا تھا, مظہر. شیشے سے پانی نظر آ رہا تھا نا. اب ذرا سمجھنا ہے, کسی طرح یہ پورا عالم یہ مظہر ہے اور اللہ کی ذات اس سے ظاہر ہے. اللہ کی ذات اس سے ظاہر ہے. سورج مظہر ہے, چاند مظہر ہے, اور زمین مظہر ہے, آسمان مظہر ہے. ان ساری چیزوں سے وجود سانے ظاہر ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کا وجود ظاہر ہوتا ہے. ملکہ بلقیس وہاں پر آئی, اس نے پنڈلیوں سے پنڈلیاں ننگی کرنا چاہی کی نہیں, لیکن کس کے سامنے, شیشے کے سامنے. اس نے سمجھا پانی ہے, جب حضرت سلیمان نے بتایا شیشہ ہے, اس نے کہا او جیسے یہاں غلطی لگی ہے ایسے وہاں بھی غلطی لگی. پنڈلی کھولی جاتی ہے پانی کے سامنے, ظاہر کے سامنے, اور یہ غلطی سے کھول رہی ہے شیشے کے سامنے. عبادت کی جاتی ہے ظاہر کی, اور یہ کرتی رہی سورج چاند ظاہر کی, کہتی ہے وہاں پر بھی مجھے غلطی لگی, جیسے جہاں غلطی لگی وہاں پر بھی غلطی لگی. کسی کے بعد کرینہ یہ ہے کہ فوراً وہ کہتی ہے کسی واقعہ کے بعد اسلم, تو آگے کہتی ہے ربے جنی سلم تو نفسی, اللہ گھر سمجھ آ گئی ہے. وہاں پر جیسے سات گندی کی جاتی ہے کس کے سامنے, پانی کے سامنے جو ظاہر ہے, نہ کہ شیشے کے سامنے جو مظہر ہے. یہاں پر بھی میں نے ظاہر کو چھوڑ کے مظہر کے سامنے پنڈلی ننگی کی, وہاں پر بھی مجھے یہی غلطی لگی کہ ظاہر اللہ کی ذات تھی, سجدہ اس کا کرنا تھا, میں پوچھتی رہی ہوں ظاہر کو, تو وہاں والی غلطی اب ظاہر ہو گئی. اسی وقت کہتی ہے اسلم تو ما سلیمان للہ رب العالمین, یہ بھی, اور پیچھے بھی کہتی ہے قالت رب انی سلمت نفسی, اللہ اسے بھی بھول گئی, وہاں پر بھی مجھے غلطی لگ گئی ہے. تو یہ طلاق کیوں بنایا تھا, مسئلہ سمجھانے کے لیے. تو سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے, یہ طلاق کیوں بنایا تھا, اور مسئلہ سمجھانے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے, بلقیس کو بھی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. انی ظلمت نفسی, اور یہ تقریر ہے اس پہ پیغمبر کی قسمت بھی محفوظ ہے, اور کوئی بات دکھ بھی بنتی ہے, ورنہ اتنا بڑا تالاب بنایا جا رہا ہے اور بڑی محنتیں بلڈوزر لگے ہوئے ہیں, کیا پنڈلیاں چیک کر, پنڈلی ویسے چیک نہیں ہو سکتی تھی وہاں, جب اتنی دلیل آ رہی تھی تو کہتے نا میرا تلوار یہ پنڈلیوں سے ہٹا, اس وقت بھی تو چیک ہو سکتی تھی. تو ایسے ڈرامے باز, اور کہتے ہیں پھر ملکہ بلقیس کا نکاح بھی ہو گیا. بدترین بھی اللہ اس پہ راحت کرے, نکاح ضرور کراتے ہیں. یوسف کا زلیخا کے ساتھ نکاح ہو گیا, اور بلقیس کا حضرت سلیمان کے ساتھ. پتہ نہیں یہ زنانیاں کیوں دیتے ہیں انبیاء کے حرم میں, تو نکاح شکاح پر کوئی دلیل نہیں, ایسے کمپیوٹر جانے نکاح ہو گیا تھا, جو زنانی کہیں ملے نہ نکاح ہو گیا تھا. کوئی نکاح پر نہ قرآن میں دلیل ہے نہ حدیث میں ہے, اور جو مفسرین نے لکھا ہے سب من اقوال یہود اور روایات اسرائیلی, اسرائیلی کہتے ہیں. حضرت یوسف کا بھی نکاح وہ بی بی زلیخا کے ساتھ کوئی نہیں ہوا, اس پر بھی کوئی نہ حدیث ہے نہ قرآن پاک کی آیت ہے, اور ایسی بے حیا عورت نبی کے حرم میں آ ہی نہیں سکتی, جو پورے محل میں ناچ رہی ہے, بھاگ رہی ہے پیغمبر کو خراب کرنے کے لیے. تو اس میں غیرت ہی نہیں، تو غیرت کے خالی عورت نبی کی حرم نہیں بن سکتی، نبی کا حرم محفوظ ہوتا ہے، پہلے بھی میں نے بتایا، اور اس میں ایسی غلطی نہیں آ سکتی۔ اب مسئلہ دو، سورت تو آج ختم کرنی کرنی ہے، زور کے بعد پڑھنا ہے یا اب کرنی ہے ختم؟ ہاں بھائی، ابھی تو بالکل آسان ہے، چلو زور کے بعد انشاءاللہ نا صرف 10-15 منٹوں میں کر لیتے، درمیان میں بریک نہ لگی۔